Molt bé, parlem del que Seria lo adient. No sé, anem provant així una miqueta i així. Aquesta, jo de surto. fet, Maria Rosa, aquesta Hola. és de prova. N'hi ha una Vale. altra que és connectar-te, parlar amb un company del curs i fer-li una entrevista. Llavors això sí que ha de ser més pensat. Ara només Vale, això ja aquesta serveix. estem provant si funciona. Exacte. Ara ja em surten tots els pics. A Quan mi també. parles tu, Pablo, tu us parles? Que sí, jo estic aquí esperant el que toqui. Vale. Doncs estigues una miqueta atent i ves, participes de la conversa, també. Vale? Val, d'acord. Sí. Doncs què, Maria què ens Rosa. expliques, Pablo? Què us explico? Doncs poca cosa, perquè avui he sortit de la tancada, estic jo